Dziękuję bardzo. Poza tym chciałem jeszcze przy okazji tej piosenki dodać jedną rzecz. Pamiętajcie, że musicie jak najwięcej palić, bo to bardzo dobrze wpływa na zdrowie. To jest podstawowa sprawa. Jarać do nieprzytomności. Do nieprzytomności. Proponuję właśnie w patriotycznym zrywie wznosić